وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن، وأگر رو بگردانی از اقارب مستمند و مسکین و بیچاره و بینوا، اگر رو بگردانی، وإما تعرضن عنهم، اگر رو بگردانی از این جماعه که ذکر شد که تو مکلفیت داری به اینکه امرایشان خوبی بکنی، ابتغاء رحمت به خاطر انتظار رحمت الهی که خداوند متعال به تو پول بده و امرایشان کمک بکنی. ششته بودی در خانه، باز یک غریبی آمد، یک بیچاره آمد، واسه چیز را خواست و تو نداشتی، ولی امید داشتی که برش پیدا میکنی. رحمت من ربک، مهربانی و رزق از پروردگار تو، ترجوها که امید داری آن باشی. فقل بگو لهم برای این مردمای بینوا و مسکین قولا میسورا، سخن بسیار ملایم را. چقدر زیباست. اول خود تو باید مکلفه داری کمک بکنی، ولی از آن دفعه کمک او خواست در حالی که فعلا در دست تو جی نبود، ولی امیدواری از این بودی که به سال آینده یک ماه بعد که انشالله پس توانمندی پیدا کنم برایت کمک میکنم. فقل لهم قولا میسورا، سخن نرم برش بگو، توهینش نکو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبا می فرماید که ارگاه که چیزی امرایش نبود و کسی از پیش می خواست، چی می گوید؟ یرزقن الله و ایاکم من فضله، الله ما شما را از رزق دیگرانش غنی بگرداند. این را برش بگو. این ربک ولا تجعل یدک مغلولتن، ولی حکم می کند که کمک حتما باید با مساکین بکنی، با بینوایان بکنی، ای مسلمان مؤمن. ولا تجعل یدک، و مکن دست خود را مغلولتن بسته، الى عنقک، به گردن خود. اشاره چیه؟ این تعبیر است که میگه از بخیل میکنه، میگه دستت را بسته نکو، الى عنقک، به گردن تمت جیب دوانی که هیچ ما جیب ندارم. ولا تبسطها کل البسط، و خلاص مکن آن را به تمام خلاص کردن. فتقعد ملوما محصورا، که بشینی ملامت کرده شده و درمانده. چقدر دین زیبایی است. بس میگه ایتو نشه که مطلق بگی که هیچ چیز ندارم. ایشو ای کارا نکو. و ایتو کارم نکو که آینده نگار نباشی. ای طرف که میای دیگه یک طرف مصرف بکنی که صبح یک روز اگه عایدات استاد شوه باز خودت در قطار غریبا گدایی بکنی. ایتو هم نکنی. بنا راه وسط را چی بگه؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یقینا پروردگار میگشاید روزی را لمن یشا، کسی را که بخواد، و یقدر، و تنگش میکند. بنان پیش اقتدار پیش الله است. و فی السماء رزقکم، در آسمان است رزق شما. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، الله رزاق است، کل روزی را الله برای ما شما میدهد. مسلمان چی باید بکنه؟ راه وسط را باید در اختیار داشته باشد. دست تا به گردن هم بسته نکن و کاملا خلاصش نکن. پس راه خوب چی است؟ هر کدامتان عایداتتان را بگیرید. اگر عایداتتان بوده باشه 5000 افغانی ماهانه، در 5000 افغانی اقلا 300 افغانی چی بکن؟ مثل که کم داشته باشی. اتفاق کرده بود که من 4700 رو پماش دارم، 300 تا در اکانت آخرتت بفرست. این کارت است که تو باید بکنی و این آسان ترین کار است. این 300 رو چی رقم مصرف میکنی؟ زری گیدایگارایی که در سر کوچه سر زیانه، یا فقط خوب هم یاد دارن که چطور جمع بکنن. و روز گذشته بودم در مسجد، یک کسی آمد گفت که چیست دخترکم مرده، برام پیسه جمع بکنین. استاد امانشان همراهش رفت، آخر درو گفته بود، هیچ گپی نبود، نه مرده ای بود، اسی عادت کردن. خوب ای است که تو فکر بکن، ای وطن شهدا دارد، ای وطن معلولین دارد، ای وطن شخصیت های خوبی دارد که بسیار ذکی هستند ولی فقیر هستند. تو فکر بکن که یک کورسش ماهانه 300 رو پاسته. و را بگو ایجا بیا، تو پدرت شهید شده، انسان خوبی هستی، بنانی 300 رفاره در فلانه جا که درس میخوانی پولی تمامی پردازم، ولی درس بخوان. ای کارا بکن. بهترین خیرات امی است که در تربیت مردم کوشش بکنن و تا مردم بفهمن دین خود را زمینه مساعد بکنن. 1000 رفاره یک نفره بگی و برش بگو ماهانه و وقت میتون، و در مسجد 20 نفره چی میکنی؟ نماز یاد میدی، فرایزش نماز یاد میدی، واجبات برش نشان میدی. اینی کارا بکن، بهترین پول است که شما خرجش میکنید. ان ربک یبسط الرزق، یقین الله میگشاید روزی را، لمن یشا، برای هر که بخواد، و یقدر، الله تنگش میکنه. یک نفر ببینی که تو سرش تنگ میکنه، خوب پول دار است، باز میگه والا فشار برسه، شکر داره سر، تکلیف قلبی داره سر. الله تنگش کرده، الله نمیخوای بری نابته. یک نفر دیگر رو ببینه بس همه چیز خورده میره، هیچ بی تفاوت از برش کرد، تلخ و شیرین و روغندار و نمک و بی نمک برش بود، هیچ برش تفاوت نمیکن. الله هست که تو یکی یک چیز میده یکی رو نمیدهد. بنان اقتدار پیش الله و خوب میداند. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، یقینا آن ذات عظیم که اقتدار در دست ازوست و تنها او عبادت کرده می شود و مصالح بندگان خود دانا و بینا است. ولی بر ما ایره می که ایره خویاد گرفته من حیث یک مسلمان که ما باید از عمر خود، از مال خود در تربیت جامعه انسانی و بشری کوشش باید بکنیم و مردم را در خلاصی مشکلاتشان تعاون ببخشیم. بناهن ولا تقتل اولادکم خشیت املاق، نکشید اولادتان را خشیت املاق، نه از ترس تنگ دستی و گرسنگی اولادتان را نکشن. ببینید که مشرکین قریش یک تعدادشان اولادای خود را میکشتن، فرزند که در داخل خانش میشمازنه که نان عزیز کی میتا بیاینه میاله بکشش، چندین دانه و صدها و هزارایشان را کشتن. قرآن میگه این کار نکو. ولا تقتل اولادکم خشیت املاق، اولادایتان را به خاطر تنگ دستی نکشین. نحن نرزقهم، ما روزی میدهیم ایشان را و ایاکم و شما را. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقینا هر آن کشتن ایشان گناه بس بزرگی است، گناه بس بزرگی است. این کشتن اولاد حالی که رواج است سخت جنین میکند و این عین قتل است. یک مسلمان اگر میخوای منظم زندگی بکنی، نسل و روابط زندگیت تنظیم ببخش، تحدید نکو که در این دین ناروا هست. ما اجازه به هیچ کس نمیتیم که برای خود اجازه بده که من نمیخوام اولاد داشتم، اجازه برای کسی نیست. ولی تنظیم کرده میتوند، میدونه که بفهمی که ما چقدر فاصله در بین اولادا باید داشته باشم که خوبتر اونها را تربیت بکنم، صحتش تضمین بوده باشه، از مادرش تضمین بوده باشه. این نیک است. ولی انگامی که طفل در رحم مادر پیدا شد، از او بعد اگر او را سخت میکنه، مانند دزیست که اگر انسان را کشته باشد. و الله جل جلاله میگه که این کار نکنین، که این قتلهم کان خطئا کبیرا، گناه بس بزرگی است و نباید مسلمان چنین کاری بکند. نباید به فکر بوده باشی که نان پیدا نمیشد، زیرا الله رزاق است. نکته دیگه میگه که ولا تقربوا الزنا، و نزدیک نشوید به زنا. انه کان فاحشتا، یقینا عمل زشت و قبیح است و ساء سبیلا، و بد راه است. به زنا نزدیک نشوید. انه کان فاحشتا، عمل بسیار زشت و ننگین است. و ساء سبیلا، و بد راه است. قرآن میگه که ولا تقربوا، نگفته که ولا تزنوا، زنا نکنید. میگه ولا تقربوا الزنا، به وسائل زنا نزدیک نشوید، زیرا عقل دو وقت از بین می رود. یکی در وقتی که کس قهر باشه، غصه و قهر کنه، بعد بیعقل می شود، نمی فهمه که از زبان چی می بره و نمی فهمه که دست چی می کند، بس به جنجالا مفتی. دومی که شهوت بوده باشد، یک انسان نمی فهمه که در وقتی که با یک کس دیگری نامشروع خلوت می کنه و تنها می بوده باشد، طبیعی که انسان است. سومش پیامبر خدا میگه دو مرد و زنی که با هم یک جا بوده باشن، سوم شیطان است. توطئه پیدا میشه، باز نمیتونی خودت کنترل بکنی. هر دو اعمال قبیح زنا انجام شد، بعد از او باز که من کاش که نمیکردم، نتیجه سرش مرتب نمیشود. قرآن میگه ولا تقربوا الزنا، با وسائل زنا نزدیک نشوید. از جمله وسائل چیست؟ اختلاط است. اختلاط ختم بکنید. هر دو در جامعه اختلاط بوده باشه، مانند افغانستان واری، پس نمیتونه نسل ثابت بوده باشد. بخوای نخوای در پوانتون مشکلات داریم، بخوای نخوای در دارالمعلمین مشکلات داریم، بخوای نخوای در این حکومت مبتذل در دوائر دولتیش ابتذال وجود داره و گناه وجود داره و هیچ کس گفته نمیده که نیست، و گناهش سر رهبرای ما، سر رهبرای زی حکومت است. و خاطر اینکه حکومت اگر نمیخواد، این رهبرای مفتخوری که تمام رو دین میگوید، اینا باید مانع شود. ایلولیسی جرگه ای که بدروغ میگه ما نماینده های ملت هستیم، این دروغگویا باید بفهمن که چرا مانع نمیشود. اگر نمیشه این ملت، خب خاطر همین شما را تعیین کرده که حقایق برای حکومت پیشکش بکنید. حد اقل در پوانتون خود جدایش بکن. بسیار ظالمانه نیست که در مکاتب جدا هستیم، وقتی که بیخی خوب جوان میشود، بعد از او باز در پوانتون کس نه برای دختر مسلمان حجابی است، نه برش لباس معینش وجود دارد، بهترین لباس می پوشن، خود آرایش می دن، از او بعد داخل پانتون می شد. بعد از او کی است که باید که هیچ گفی هم صورت نمی گیرد؟ فساد خود ما دامن می زنیم، بدبختی را خود ما دامن می زنیم، حالا که می دنیم که پانتون نریم زنانه را جدا بکنیم، از مردانه را جدا بکنیم. ما می دنیم حد اقل صبح زنها درس بخونه، پیشین بچه ها درس بخونه و این کار مشکل نیست. حداقل صنفایش جدا بکنیم و این کارا صورت نمیگیره. بنان این نظام فاسدی است، نظام لامشروع بیدینی است که خداوند متعال از آنانی که در این حکومت تسلط دارن الله از پیشان پرسان میکنه که 10,000 دفعه بوی که اسلامی اسلام به عمل میشد، به گفتر و لگه شد، تمام روز اسلامی را همتو به طاقت دو هم بکنن این اسلامی نمیشد، به عمل اسلامی میشد. و اینا ولات امور بفهمند که ملت نه فراموش میکنه و نه غداریتان را میبخشد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، و نکشید نفس را که الله حرام ساخته است. قتل آن را، کشتن آن را الا بالحق، مگر به حق. به حق اینه چی رقم است؟ عجیب عجیب دنیای است. آنانی که از وطنشان دفاع میکنند اینا باید کشته شوند، آنانی که سر وطنش تجاوز میشه اینا باید کشته نشوند. این در کدام عقل جور میاد؟ کدام انسانی را قبول میکنند؟ الله میگه نکش اگه انسان اصیل و انسان آزادی خواه را، ایرا نکش. و نم بکش از کسایی که متجاوز، ایرا نکشن، سرچپه فتوا برش بدی، اهل ذمه هستن، فهمیدین؟ نکشن دیگه. الله میگه ولا تقتل النفس التي حرم الله، با قتل نرسانید نفس را که الله حرام کرده، الا بالحق، مگر به حق، که کسی را میکشد قصاصش بکن. اینی قصاص چرا تعطیل میکنی؟ بکش که اگه انسان را کشته، کسی که قطاع تاریخ اسرار را گرفته دست و پایش قطع بکن که دیگه کسی جرأت نکنه، کسی که دزدی میکنه دستش قطع بکن که دیگه مال مردم در امن قرار بگیرد، الا بالحق. و من قتل مظلوما، هر کی کشته شود بستم، فقد جعلنا لولیه، پس دادیم وارث او را سلطانا قوتی، فلا یسرف فی القتل، پس باید که زیادی گی نکند ورثه مقتول، فی القتل در کشتن. ببینی که اینا زیاده روی نکند، قاتل را بگذارد باز برادرش را بکشد، باز قومش را بکشد، باز میگه خونده های خود گرفتم. اینه کان منصورا، هر انا وی است یادی داده شده، اما از نظر شرع، اما از نظر عقل و اما از نظر حکومت، هر کسی را بکشد ورثه‌اش الله جل جلوی توانمندی میده که اگر ظالمترین مستبد هم باشد با ورثه مقتول قام حکومت خواهد کرد. بعد الله جل جلو می فرماید که ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نشوید به مال یتیم، الا بالتی هی احسن، مگر با آن طریقی که آن نیک و بهتر است، حتی یبلغ اشده، تا آن که برسد ای طفل یتیم به نهایت قوت خود، وقتی به جوانی خود رسید از نظر فکری و جسمی ای توانمندی پیدا کرد که از خود دفاع بکنه، از مال خود دفاع بکنه، شما مالش برش بسپارین. و اوفو بالعهد، و وفا کنید به عهد، هر عهدی که با الله سپردید، با مردم سپردید، و اوفو بالعهد، و وفا کنید به عهد، ان العهد کان مسئولا، هر ان عهد است سوال کرده شده، هر تعهدی که میکنی او را الله سوال میکنه و پرسان میکند. پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام در رابطه با زنا، در رابطه با قتل، در رابطه با خوردن مال یتیم بین ارشادات بسیار عظیمی میدهد. در یک جا میفرماید که ابن ابی دنیا از حضرت مالک طائی روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام فرمود ما من ذنب اعظم عند الله من نطفه وضعها رجل في رحم لا يحل له، و بزرگترین گناه نزد الله جل جلاله است که یک انسان نطفه خود را در جایی که برش مشروع نیست در او جا میریزاند. و پیغمبر علیه الصلاه و السلام جای دیگر هم میفرماید که لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدی الثلاث، کسی که کلمه طیبه لا اله الا الله را خواند خونش ریختنده نمیتونی مگر به یکی از این چیز، اول النفس بالنفس، کسی کسی را به قتل برسان قصاص میشود، الذانی المحسن، کسی زنا میکنه در حالی که خانواده دارد، و والتارك لدينه المفارق للجماعة کسی که دین خود ترک میکند و بیدین و مرتد میشود ولی خود مرتد هم کشته نمیشود تا کسی ورش داده میشه برو برخواهید بخدا برای و جای حدیث دیگر پیامبر خدا علیه السلام لزوال دنیا عند الله احوان من قتل المسلم اگر کل دنیا از بین بره و دی پیش الله آسان است مگر اینکه اگر انسان مسلمان را به قتل برساند پس این نکته را باید درک بکنیم که کشتن گفی آسان نیست که در افغانستان رواج پیدا کرده این طرف حکومت میکشه این طرف مخالفین حکومت میکشه این ملت بیچاره ایران آن مانه که خدایا کدام طرف برویم هر کس میکشه بنان قتل کردن یک موضوع بی نهایت مشکل است هر کسی که اندکترین اشتباه میکند الله جل جلاله میگیرشه و آنانی که به خاطر دین کسی را میکشه بفهمن که قسم به خدا اگر غلط کشتی الله نصرت از تو میگیرد الله روبی که بر دل دشمن داری او را از پیشت الله میگیرد الله معاونت از تو میگیرد بنان کشتن ما به کشتن نیامدیم مسلمان ها به خاطر ازی آمدن که زندگی را بر مردم تضمین بکنه مالش را تضمین بکنه نه اینکه جانش از پیش بگیری ده ای باید بفهمن و درک بکنن که قتل کردن یک انسان به اندازه سخت است به اندازه مشکل است و به حدیث پیامبر خدا علیه السلام باید مراجعه صورت بگیره که حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه چی میگه که کاش که نو مسلمان میشدم و یک نفر نمیکشتم و این قرآن که میگه که هر کسی که یک مسلمان را میکشد غضب خدا خشم الله همیشه بودنش در دوزخ دروجه برش تسجیل میکنه از این خاطر باید کوشش بکنه مسلمان ها که از دست از قتل بگیرین این دین دین رفعت مهربانی و شفقت است و ما به خاطر از این مأمور نشدیم که مسلمان ها را ضرر برسانیم مأموریت ما ایست که انسان را حیات بدیم دعوت هم که برش میکنیم به خاطر حیات از او است نه به خاطر از که رخصت بکنیم دشمنی ما به خاطر از این باید انسان است که چرا دین را رعایت نمیکنه بنان همیشه بشیرو ولا تنفیرو یسیرو ولا تعسیرو این ارزش های از دین است و ما به این مأمور شدیم کوشش بکنیم که با دشمنان خود بسیار تیز بوده باشیم نه با مسلمان ها قرآن کریم الشداء علی الکفار رحماء بینهم کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت نگو که تو مسلمان نیستی این مسئولیت ما نیست ولا تقول لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا این کار نکو برش دیگه زود این فلسفه اهل تکفیر اساسا در افغانستان ایجاد شده می رود و قوت می گیرد هر کس زود در اسلام بکش مذهب احناف حکم میکند یک بار مطالعه بکنن اگر حنفی هستیم ببینیم که ما کی هستیم در اونجا نمیگه که زود کسی را کافر بگو زود کسی را مشرک بگو زود از دین خارجش بگو یک بار توجه به عدله خوبتر است و عصبیت پایین بکنین و کمک با منطق دینی صحبت بکنین انشاءالله مشکل حل میشود و اوفو الکیل و پورا کنید پیمانه را اذا کلتم چون پیمانه کنید وزنو بالقصاص المستقیم وزن کنید به ترازوی راست ذلك خير ان بهتر و احسن تاويلا و نیکوتر است از حیث عاقبت ای ارگا که در بازار مسلمان ها عدالت بود خداوند متعال رحمت خود نازل میکنه در بازار که بیعدالتی صورت گرفت و ظلم و اجحاف صورت گرفت الله خشم خدا نازل میکند بنان یکی از مواصفات مؤمن دادن پوره وزن است برای مسلمان که تو غلطی نمیکند این صفت هایی بود که در ظاهر می شود ولی یک جامعه مثقف دینی ای باید بفهم که از جان خود فتوا نمی دهد کلگی مفتی نمی شود ولا تقف ما لیس لک به علم ای پیغمبر مرا پای چیزی که ما لیس لک نیست تو را به آن شی علم علم چیزی که نمی فهمی پشت سرش نرو هر کار که می کنی اول بفهم یعنی قبل از اینکه زکات بدی زکات یاد بگی پیش از اینکه نماز بخونی نماز یاد بگی پیش از اینکه جهاد بکنی اول جهاد یاد بگی که هدف از این جهاد چی است تو چی میخوای به مردم هدف چی است و چی را بر مردم تضمین میکنی این را باید سوال کنی تا که را نفهمیدی دو رفته تفنگ بسانش نپرتو تو باید بفهمی که من چی میکنم چی بدیل دارم چی به مردم میخوام در عرصه سیاست چی میخوایم اخلاق چی میخوایم نظام چی میخوایم فطر چی میخوایم کلش مکلفیت ما تو هستن از این خاطر میگه ولا تقف ما لیس لک به علم پای چیزی نرو که با آن علم نداری مف تقلید نکن فلان صاحب تو گفته فلان را ایلا بکن یک بار تحلیل بکن یعنی ولی مشکل ما داری جستن کسی که بگی کار نکن، پس میگی پدرهای ما غلط کرده بودن. و برادر کلا مالی برای چی است پیش ما میگی که غلط؟ بله غلط کرده بود دیگه. پدرت خود کلا مجتهد نبود، پدرت مثل ما آدم عادی بود دیگه، غلط کرد دیگه. غلطی از اون دیگه دلیل میشه که ما باز غلطی بکنیم؟ ان السمع هر ان گوش و البصر چشم و الفؤاد دل کل اولئک کان عنه مسئولا، هر یک از اینها باشد از نفس خود پرسیده شده. هر یکی را الله پرسان میکنه. از گوشت پرسان میگه چی را شنیدی؟ سرش موسیقی را شنیدی؟ گفتی که ولا چی است؟ غذای روح است، استغفر الله. از چشمت الله پرسان میکنه چی را سرش دیدی؟ این ساعت ها که انتو رق رق سای میکدی، این تلویزیون ها که باشه، مجلس مجلس نیست، شما خود تجربه بکنید. یک تلویزیون که باشه کلگی سکوت از چپ است دیگه. از برای خدا وقت ما چه ارزش داره که 2 ساعت 3 ساعت خود را همتو به عوضی که دین بیان بکنیم، خدا معرفی بکنیم، تمام رو سعی میکنیم. والفؤاد ازاه، از دل پرسان میکنه که در قلب چی فکر بود، چی اندیشه بود، به چی فکر میکردی، به چی چرت میزدی. الله ازی پرسان میکنه، یا الله یا عقل خمف نداده براتان. کل اولئک کان عنه مسئولا، هر یکی از اینها باشد از نفس خود پرسیده شده. روز قیامت از پیش پرسان میکنه، چشم میگه که او بدبخت انسان، چرا مرا غلط جا استعمال کردی؟ از پیش پرسان میکنه الله. الله از گوشت پرسان میکنه، چرا به جای راست چیز را سرشونیدی که تو در اکاونت دی چیز نیامد غیر از گناه. از قلبت الله پرسان میکنه، چرا توته چندی؟ الله ازی پرسانت میکنه. ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین خرامان حرکت نکن. ببینی یک کسی که عقل و گوش و چشم خود درست به کار ببرد، اعضای وجودش جور میشود دیگه، کبر و غرور ختم میشود. بعض او انسان متواضع است، بعد چنان مسئولیت داره که قدم قدمش حساب شده میباشد. کسی که غلط استعمال کرد، باز عکسش میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، مرو در زمین خرامان نرو، بلکه به اساس تواضع باید بری. انک لن تخرق الارض، ای عرانه تو نتوانی زمین را چیر کرده. اقا قوی نیستی که زمین چیر بکنی. اگر اقا زور میداشی، باز هم حق میداشی که اکمک همه رقم به خرامان میرفتی. ولن تبلغ الجبال طولا، و تو نرسی به کوها در درازی آن. قوت و درازی به اندازه کم نیست، بسیار پخش استی، و از طرف قوتت بسیار ضعیف و زمین هم چیر کرده نمیتونی. خب دیگه چرا اقا خرامان میروی؟ هر با یک بار قضا حاجت برسه باز میدوی، نین 5 دقیقه طاقت کرده نمیتونی. اینه قضورت است. از اینمی قیاس بکن، خوب کلان مجلس باشه، باز دیگه اجازه است برام؟ بس اینمی دلیل است که بی نهایت ضعیف هستیم، بسیار بیچاره هستیم. عین شکل مریض میشیم، بسیار کم سردرد میشه که ششته نمیتونیم، مریض هستم. پس سر خود باید فکر بکنیم، به جای غرور، به جای کلانی، نه به مخلوق خدا بکنیم، نه بر بالای خود بکنیم. کل ذلک کان سیئه، همه این خصلت های بد است، عند ربک نزد پروردگار مکروه ناپسندیده. این خصلت ها خصلت های خوبی نیست. وقتی که خوبی نیست، از کلش در اینی مجلس با الله تعهد کن که یا الله دیگه نمیخوایم بر خلاف شریعتت بکار برات. اینو نمیخوایم. ارگو ما این صفت ها را در خود جای دادیم، در حقیقت یک اجتماع سالم انسانی را به اساس شالوده دینی خود میتونیم او را استوار بکنیم و برای مردم پیشکشش بکنیم که او مردم از این نظام استفاده بکنیم که دنیایتان و آخرتان را تضمین میکند. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، این از آن جمله است که وحی فرستاده است الیک به سوی تو ربک پروردگارت، من الحکمت از علم. این سخنهای عادی نیست، این از جمله وحی الهی است که پروردگار تو به خاطر رشد تو، به خاطر عزت تو ایرا فرستاده است. ولا تجعل مع الله، ولی پس با گپ اول میره که اگر میخواین که این صفات در وجود شما بیاد، یگانگی الله را بپذیرید. ولا تجعل مع الله، مقرر مکو با الله جل جلاله اله آخر معبود دیگر را. فتلقا فی جهنم، پس انداخته شوی در دوزخ، ملوما مدحورا، ملامت کرده شده، مدحورا، رانده شده از رحمت الله جل جلاله. هر کسی که این صفات در خود ایجاد کرد، در دنیا و آخرت عزیز می باشد. هر کسی که به این صفات التفات نکرد، ام ملوما مدحورا، ملامت کرده شده. هر کسی که زنا بکنه، کلیگه ملامتش میکنه؟ ملامت میشه. کسی که قتل میکنه ملامت میشه؟ نمیشه. کسی که دزدی، هر فعل قبیحی که یک انسان انجام بدهد، از او دفاع کرده نمیتونی، بلکه سر شکسته و ننگین است. بعد از این بیان قرآن کریم بدی شرک را که ولا تجعل مع الله است ایره بر ما معرفی میکنه که افسفاکم ربکم بالبنین، آیا برگزید شما را ربکم پروردگارتان بالبنین به پسران، شما را پروردگارتان پسران داد و اتخذ من الملائکه اناثا و خود گرفت از ملائکه دختران را. عجیب است در این تقسیم، اگر کسی عاقل است خو یک چیز خوب را برای خود میگیرد، ولی خدا اگر به سر زادت و به فرزند زادت داشت و بر خود پسر میگیره بر تو دختر میداد. انکم بشک شما لتقولون قولا عظیما، میگوید سخن بسیار بزرگ را، بسیار سخن بزرگ را میگوید که به الله فرزند و ولد را نسبت میدید و میگن که ملائکه بنات الله هستند. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، و بدرستی که گردانیدیم برای خود، صرفنا گردانیدیم براءت خود را از فرزند و ولد، ولقد صرفنا في هذا القرآن، و بدرستی که گردانیدیم براءت خود را از فرزند گرفتن، في هذا القرآن در این قرآن، ليذكروا تا پند پذیر شوند. ما این براءت خود را اعلام کردیم، و ما یزیدهم الا نفورا، و نمی افزاد در حق ایشان مگر دوری از حق را. این پیامایی که برش داده می شود در حق آنانی که ظالم هستند جز دوری از حق چه دیگر را نمی افزاد. قل بگو ای پیغمبر، لو کان معه آلهتون، اگر بودن با الله جل جلاله معبودان دیگر کما یقولون چنانچه که می گوین اینها، اذن آنگاه لبتغو الى دل عرش سبیلا، خامخا طلب میکردن به سوی صاحب عرش راه منازعات را، راه منازعات را به الله پیشکش میکردن و حصه خود را از عرش خامخا تسلیم میشدن. اگر پیش الله کسی دیگری معبود میبود باز دیگر پیش میرفت، حتی در عرش حصه خود را تعیین خواهند کرد. بنان با الله کسی دیگری نیست، سبحانه و پاک و منزه است از هر عیب و نقص، و تعالی بلند مرتبه است، اما یقولون از آنچه که میگوین علوان کبیرن، بلندی بسیار بزرگ. الله یک و یگانه است، نه دختر دارد نه پسر دارد و نه کسی در ملک و اراده و قدرت الله شریک است. تسبح له السماوات السبع، با پاکی یاد میکند او را از سماوات هفت آسمان و الارض و زمین و من فیهن، و هر چی که میان آنهاست، هر چی که میان آنهاست الله او را با پاکی، اونها الله را با پاکی یاد میکند. و این من شیء، و نیست هیچ چیزی الا یسبح بحمدی، مگر که با پاکی یاد میکند او را تو ان با ستایش او، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ولیکن شما نمیدانید تسبیح آنان را، شما تسبیح آنان را نمیدانید. هیچ چیزی نیست مگر که الله را با پاکی یاد میکند، یگان بار ظاهرا و یگان بار با زبان قال، یگان بار با زبان حال. انه کان حلیما غفورا، هر آن ذات عظیم که مسلط بر اوضاع و یک و یگانه است، حلیما بسیار بردبار است، در کسی که بی جای یک کسی که هیچ کاری نیست با الله شکرش میکند که این هم یک چیزی است. غفورا آمرزگار است، کسی که تغییر میده مسیر خود را، دیروز به هر عقیده‌ای که بود ولی امروز تغییر میدهد، الله با او انسان غفور است. حال قرآن کریم برای ما را ذکر میکنه که این پیام رسا که آمد، ما فهمیدیم که حق چیز باطل چیز، حال چرا مردم حق را قبول نمی کند؟ موانع چیز، موانع الله، موانع هضم آیات الهی را و گرفتن آیات الهی را به ما شرح می دهد. و اذا قرأت القرآن، و چون می خوانی قرآن کریم را، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، می گردن در میان تو و میان آنانی که لا یؤمنون بالآخره، ایمان ندارن به آخرت، حجابا مستورا، پرده پوشیده را، پرده پوشیده را قرار می دهیم. چی رقم قرار می دهیم؟ اونا خودشان گفتن قلوبنا فی اکنه، دلهای ما در پرده است. الله میگه که ما هم پرده را قرار می دهیم. بنان یک کسی که به حسد داخل شود، به کینه و عناد داخل شود، الله جل از فهم شی او را محروم می کند. هر کسی که می خواهد خود را به حق برسانه، در وقت مطالعه شی از پرده های تعصب را از کنار خود دور بکند. بعد می فهمی یک شیء را که چی است. مشرکین به قرآن کریم که گوش می دادن، عنادن گوش می دادن که در کجا خراب شد که من سوال بکنم، در کجا چیزی بوده باشه که من رد بکنم. از این خاطر الله فهم آیات الهی را از اونها گرفت. در مطالعه تان هم الحمدلله جوان هستین، کوشش بکنی کتابی که گرفتی با کتاب دشمنی نکن. هر کتابی که برات داده شد او را با چشمهای باز، با گوش باز، با عقل رسایت مطالعه بکن. بعد وقتی که مطالعه کرد خود با خود میفهمی که گپ در کجا هست و با این کتاب چطور معامله صورت بگیرد. هر دو یک کتاب از پیش از اول گرفتی و گفتی که می را رد میکنم، از او کتاب هیچ خیری تو نمیگیری. ولی اگر کتاب را بدون تعصب مطالعه کردی خود با خود جاهای غلطیش هم تثبیت میشد و یگان کلمه خیری که در او پیدا میشد او را خود با خود میگیری. بنان در وقت مطالعه تعصب نکنید. تعصب نتیجه نمیدهد برای یک انسان. و الحمدلله ما ایتو یک دینی داریم که به اندازه بزرگ و عظیم است که هر چیزی که برخلاف از دین برات داده شود جز ای که او مشکنه تو نمشکنی، ایمان به ای داشته باشی. هر فلسفه ای که بجز از دین برات داده شود شکست از اوست. نمونه ایش بر روی نصروش هست. کار کرد کرد کرد با مجرد که با دین شروع کرد الله ایتو سقوطش داد که حالی کسی کتابش رو مطالعه نمی کنه. اینی کاری هسته. بنان با این دین کسی ضرر رسانده نمیتونه. با تعصب مطالعه نکنین، با چشم و گوش و خلاص مطالعه بکنین.